Erori ba naiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak irtzean. Ormena da orain. Garelako usten dio guelkarri oinez ikasi orduko eganez.